Sura 39. Az-Zumer. Skupovi. Mekka 75 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Inna anzalna ilajkal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Mi ti doista objavljujemo knjigu, pravu istinu. Zato se klanjaj samo Allahu, iskrenomu ispovjedajući vjeru. Ala lillahi d-dinu l-khalis, wal-lazina attahazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu baynahum. Inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Iskreno ispovjedanje vjere dug je Allahu, a onima koji pored njega uzimaju zaštitnike, mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili. Allah će njima zaista presuditi o onome u čemu su se oni razilazili. Allah nikako neće ukazati na pravi put onome ko je lažljivac i nevjernik. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi između onih koje je stvorio, onoga koga bi on htio. Hvaljen neka je on. On je Allah, jedini i svemoćni. Halaka samavati wal arda bil haqqo. Yukawiru l-lajla ala n-nahari wa yukawiru n-nahara ala l-lajl. Wasakhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma. Ala huwa al-azizu al-ghafur. Nebesa i zemlju je sa ciljem stvorio. On noću zavija dan i danom zavija noć. On je sunce i mjesec podčinio. Svako se kreće do roka određenog. On je silni, on mnogo prašta. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. On vas od jednog čovjeka stvara i od njega je drugu njegovu stvorio. I on vam je dao 8 vrsta stoke. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u 3 tmine. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš, njegova je vlast, nema Boga osim njega. Pa kuda se onda odmećete? In takfuru fa inna Allaha ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Ako vi budete nezahvalni, pa Allah od vas ne zavisi, ali on nije zadovoljan. Ako su robovi njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan griješnik neće nositi grijehe drugoga. Poslije ćete se gospodaru svome vratiti, pa će vas on o onom šta ste radili obavijestiti, jer on dobro zna svačije misli. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Kad čovjeka nevolja snađe, gospodaru svome se moli, njemu se obraća, a onda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi onoga kome se prije molio, i druge njemu jednakim smatra, da bi s puta njegova na stramputicu odvodio. Reci, uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bit ćeš sigurno stanovnik u vatri. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يتذكر أولو الألباب. Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga? Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى فالصابرون أجرهم بغير حساب. Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga. One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili, čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. Kul inni umirtu an a'buda Allaha muhlisan lahu d-din. Reci, meni se naređuje da se klanjam Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. I naređuje mi se da budem pravi musliman. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Reci, ja se bojim patnje na velikom danu, ako budem gospodaru svome neposlušan. Kuli Allaha a'budu muhlisan lahu dini. Reci, samo se Allahu klanjam, iskreno mu ispovjedajući vjeru svoju. Fa'budu ma ši'tum min dunih. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. A vi se, pored njega, klanjajte kome hoćete. Reci, stradat će u istinu oni koji na sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Zalika yukhawifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattakun. Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage. Time Allah straši robove svoje. O robovi moji, bojte se mene. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Za one koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju. Njima su namijenjene radosne vijesti. Zato obraduj robove moje. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Koji Kur'ana slušaju i slijede ono najljepše u njemu. Njima je Allah na pravi put ukazao i oni su pametni. A fa man haqqa alaihi kalimatu l'azabi a fa anta tunqidhu man finnar. Zar ti da spasiš onoga koji je zaslužio kaznu, onoga koji će biti u vatri? Lakini alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Wa'da Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. A one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći. Obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'a مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا. Inna fi zalika ladhikra li ulil albab. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore, u zemlji razvodi, a onda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se ono osuši i ti ga vidiš požutjelo i najzad ga skrši. To je doista pouka za one koji su pametni. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin mir rabbih. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo gospodara svoga? Teško onima čija su srca neosjetljiva kada se spomene Allah. Oni su u pravoj zabludi. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće, a onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko na pravi put neće moći uputiti. أَفَمَنْ يَتَّكِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Zar je isti onaj koji će se na sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? Trpite ono što ste zaslužili, mnogo božcima će se reći. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Oni prije njih koji su poricali, pa ih je stigla kazna, odakle nisu očekivali. فَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovome svijetu, a patnja na drugome svijetu bit će, zaista, još gora, kad bi oni samo znali. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Mi u ovom Kur'anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. U Kur'anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivriječnosti, da bi se gospodara svoga pobojali. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se oni otimaju i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka. Da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. Ti ćeš za cijelo umrijeti, a i oni će također pomrijeti. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ rabbikum tahtasimun. I poslije, na sudnjem danu, pred gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. إِمَلِي nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i smatra da je laž istina, kada mu ona dolazi. Zar u džahennemu prebivalište za nevjernike neće biti? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. A onaj koji donosi istinu i oni koji u nju vjeruju, oni su bogobojasni. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Zalika jazaa'ul muhsinin. Sve što zažele u gospodara svoga će naći. To će biti nagrada onima koji su dobra djela činili. Li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun. Da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio. Alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawifunaka billadhina min duni. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Zar Allah sam nije dovoljan robu svome, a oni te plaše onima kojima se pored njega klanjaju? Onoga koga Allah ostavi u zabludi, niko ne može na pravi put uputiti. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. A onoga koga on na pravi put uputi, niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ako ih upitaš, ko je stvorio nebesa i zemlju? Sigurno će reći, Allah, a ti reci, Mislite li vi da bi oni kojima se pored Allaha klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da im je učini? Ili da bi mogli zadržati milost njegovu, ako On hoće da im je podari? Reci, meni je dovoljan Allah, u njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Reci, o narode moj, ti postupaj onako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Koga će stići patnja koja će ga poniziti i koga će patnja vječna snaći? إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ Mi ti objavljujemo knjigu zbog svih ljudi, samu istinu. Onaj ko bude išao pravim putem sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stramputicom sebi će nauditi. Ti nisi njima tutor. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za one koji razmišljaju. اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون Oni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci, zar i onda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Reci, niko ne može bez njegove volje posredovati. Vlast na nebesima i na zemlji njegova je, a poslije njemu ćete se vratiti. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يستبشرون. Kad se Allah samo spomene, grče se srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju. A kada se spomenu oni kojima se oni pored njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Reci, Allahu, Stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, ti ćeš robovima svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Kad bi mnogobožci imali sve što je na zemlji i još toliko, na sudnjem danu oni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili, a Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. I predoći će im se hrđava djela njihova koja su radili, i snaći će ih baš ono čemu su se izrugivali. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kada čovjeka kakva nevolja snađe, nama se moli, a kad mu mi poslije blagodat pružimo, onda govori, ovo mi je dato zato što sam to zaslužio, a nije tako, to je samo kušnja. Ali većina njih ne zna. Kad qalaha allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tako su govorili i oni prije njih, pa im nije koristilo ono što su bili stekli. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. I stigla ih je kazna za ono što su radili, a i one među ovima koji nepravdu čine, stići će kazna za ono što čine, oni neće umaći. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. يؤمنون. Kako ne znaju da Allah daje obilje onome kome hoće i da ga uskraćuje? To su zaista pouke narodu koji vjeruje. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. I slijedite ono najljepše, ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Da čovjek ne bi uzviknuo, teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao. أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ili da ne bi rekao, da me Allah pravim putem uputio, sigurno bi se njegove kazne sačuvao. أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Ili da ne bi rekao kad doživi patnju, da mi se samo vratiti, dobra djela bih činio. Bala kad jaatka ajati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Nikada. Dolazile su ti pouke moje, pa si ih poricao i oholio se. I nevjernik si bio. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Na sudnjem danu vidjet ćeš pocrnjela lica onih koji su o Allahu laži govorili, a zar u džehennemu neće biti boravište oholih? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah će spasiti one koji su njegova naređenja izvršavali, a njegovih se zabrana klonili. I oni će postići ono što su željeli. Zlo ih se neće doticati i oni neće tugovati. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah je stvoritelj svega i on upravlja svim. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. U njega su ključevi nebesa i zemlje, a oni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, oni će biti izgubljeni. Kul afagajra Allahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Reci, zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanja? O neznalice. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. A tebi i onima prije tebe objavljeno je: ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti. Balillaha fa'bud wa kum minash-shakirin. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba veličati, a čitava zemlja će na sudnjem danu u vlasti njegovoj biti, a nebesa će u moći njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravni. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. I u rov će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima, i oni na zemlji. Ostaće samo oni koje bude Allah odabrao. Poslije će se u rog po drugi put puhnuti, i oni će odjednom ustati i čekati. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. I zemlja će svjetlošću gospodara svoga zasjati i knjiga će se postaviti. Vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti i po pravdi će im se svima presuditi. Nikome se neće nepravda učiniti. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on dobro zna šta je ko radio. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ إِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّ kalimatul azabi alal kafirin. Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u džahennem biti natjerani. I kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati. Zar vam nisu dolazili vaši poslanici koji su vam ajete gospodara vaše kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš dan doživjeti? Jesu, reći će oni, ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti. Kila duhulu abwaba jahannama khalidina fiha. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. I reći će se, ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti. Grozna li prebivališta onima koji su se oholili? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. A oni koji su se gospodara svoga bojali, u povorkama će u džennet biti povedeni, a kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći, mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nje, u njemu ćete vječno boraviti. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. I oni će reći, hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo. Divne li nagrade onima koji su se trudili? وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين. I vidjet ćeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći gospodara svoga. I svima će se po pravdi presuditi i reći će se: hvaljen neka je Allah, gospodar svjetova.